آدم علیه السلام هم باید بزاند، ابراهیم خلیل علیه السلام هم باید بزاند، حضرت نوح علیه السلام هم باید بزاند، حضرت موسی کلیم هم باید بزاند، حضرت عیسی مسیح هم باید بزاند. 1,24,000 یا 2,24,000 نبی یا کم و بیش تمام بزانه که اگر محمد مصطفی علیه السلام خدایا پیدا کنگی مبوتی ما را الله تعالی پیدا نکود و نیازی نیست که خدا ما را پیدا بکن. منی زبان تعبیران ندارید که در شان جناب مصطفی علیه السلام من تعبیرات حق ادا بکنم. ایشا تعبیراتی هست که منی زبان قابلیت ها و زبان پوری مطابق من نشتوانم تعبیر بکنم، وگر نه بقول عطار او فسیح عالم و من لال او، کی توانم کرد شرح حال او. انبیا در وصف او حیران شده، سر شناسان رازدانان، سر شناسان نیز سرگردان شده. رازدانان بارگاه الهی هم در باره کنه و ماهیت اصلی محمد مصطفی علیه السلام درک سرگردان و حیران و متحیرند. قرآن ای آیه کریمه تا اللہ تعالی جل علا شانو فرمائنی که من پیش از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظهورا انبیاء یا میثاقی گبتا، من چه پیغمبران یک پیمانی گبتا، من گو انبیاء یا عهد و پیمانی بستا، من گو نبیان قرارداد برقرار کتا. از اخذ الله میثاق النبیین، وقت قابل یادند، وقتی فراموش شدنی نباید ببید. وقت با توجه بود عظمتا چنان با عظمت این زمانی که هیچ وقتی آی نباید فراموش ببید که خدایا از انبیا در عالم ارواح چنایان میثاق عهد پیمان اقرار گرفت. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، من شما را هر وقت که رهداد و کتاب به شما من حواله کرد به عنوان رسول و نبی، حکمت و دانایی من به شما عطا فرمایید که امتانا و تی زمانه هدایت بکنید، و به تعبیر ساده بزنید که خدا تعالی فرمانه که ای انبیا شما پیغمبران پیغمبر بوگی که در آینده من شما را نبوت و رتبه سرف فائز و سرفراز کنم، و شما ای آدم، ای ابراهیم، ای نوح، ای موسی، ای عیسی، ای شعیب، ای هود، ای صالح، ای یحیی، ای زکریا، ای اسماعیل، ای اسحاق علیهم السلام، شما را من نبوت به این شرط دیم، شما رسالت نبوت شرط شین که وقتی که جاءکم ثم جاءکم، به اعتبار آمدن شما شاید زودتر بیاید دنیا اتها، چنا سالون که چنا بزرگواری که به خاطر آیه تدارک گندگا شما رهده یک بی پیسر آیی آیه وجود تینت آیه نور آیه ذات قبل از شما پیدا کنه گوتا، و همایی ذات سر و اسرار شما یک نمونه اید که چه آیی پیدا کنه گوتا. ولی به اعتبار آمدن ثم للتراخی، طالب علم و مولوی زانا، ثم للتراخی، حرف ثم در عربی نشانگر معنی تأخیره. بعد از آمد شما، مدتی بعد از شما به تأخیر در آخر همه جاءکم رسول، یک رسولیت که مفهوم رسالت، مفهوم نبوت فرد اکمل همائیه. عالم انسانیت تا کامل ترین انسان همائیه، آئی مقابله تا هر کس تا یک نوع نقصی عیبی ها، و همائی یک انسانی که بدون عیب و بدون زوال فرد کامل جامع انسانیت. وقتی ای فرد کامل و رسولت مکملیت، شما وظیفه داری ای پیغمبران، وظیفه شما چیه که لتؤمنن نبیه، شما به این نبی ایمان حتما یارید، حتما باید بشی ایمان بیارید، آدم باید ایمان بیاره، ابراهیم تو به محمد مصطفی باید ایمان بیاره، ای موسی، عیسی، نوح و غیر ذلک تمام انبیاء مخاطبند، یک کنفرانسی تا که جمع کنه که بتنه عالم ارواح ہے، درستان خطاب کنه که به این نبی شما درستان باید لتؤمنن نبیهی، با لام تاکید، نون تاکید، تاکید در تاکید، هر آینه ضرور شما با آیی باید ایمان بیاری. ولتنصرنه، نه ایمان تنها کافیین برای شما نجات آب، ای پیغمبران حتی، و حتی آیه نصرت هم ضرور باید بکنید. بعد از آیه ارشاد فرمایینی که قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، خداوند بعد از اشی فرمانی که ای پیغمبران، منی ای حبر شما اشکوت، ای عهد و قبول کوت، اقرار کنیدی وعده ها فزیرید یا نه، و منی ای عهد و پیمان شما خوب و محکم گرید، تحویل گرید، با مشت محکم دارید یا نه. قالو، پیغمبرانی جواب، ای قرآن سوره آل عمران پشکنه آیه 81-82، قالو، پیغمبر جواب دیا، اقررنا، ای رب العالمین، ما را اقراریں، ما قبول کو، ما اقرار کو، که حتما ما با آن نبی ایمان یاریں، ما نبی نصرت یاری کریں. قالا، خداوند فرمائیں، فاشهدو، شما شاهد ببی، گواه ببی، و انا معکم من الشاهدین، و من هم گو شما جزو گواهان، شما هم گواه به این عهد و پیمان بندگا، و من هم گواه شما اقرار و پیمان سرا اقرار کنگه، اعتراف کنگه، گواهی پدا من دیم. ای آیه 81 چمیده تمام بی. آیه 82، فمن تولا بعد ذلك منکم، هر کسی چه شما بعد از ای عهد و پیمان منعقد وگا، خدا نکرده، ولو اینکه توی ای ابراهیم، ولو اینکه تو ببی ای نوح، ولو اینکه تو ببی ای موسی، ای عیسی، ای یحیی، ای اسماعیل، ای زکریا، ای شعیب، ای تمام انبیاء علیهم السلام، شما هر کسی ولو در مقام رسالت ببی، به فرض محال، فمن تولا بعد ذلك، هر کسی چه شما پشت بدند بعد از این عهد و پیمانا، به این عهد و پیمانا به فرض محال پایبند مبی، این پیمانا بپروشی، این اقرار شما کتشیا ویل کنی دوباره اگر به فرض محال، فاولائک هم الفاسقون، هما کس کی پیمانش کنی کن آئی نافرمان منی اللہ. ای آیت دو گونه تفسیر داری، ولی من ای تفسیر اختیار کنم اون که شما بیانی کنم. خب، انبیاء علیهم السلام کدی باید ایمان بیارن؟ کدی نصرت بکنند؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حالی که ای انبیاء علیه السلام به اعتبار ظهور و آمده در دنیا پیسر باد بیاین پیسر بیاند راه صاف کنند پیسر بیاند زمینه فراهم بکنند پیسر بیاند اطلاع بدهند ملتانا که ما یهتگین ولی می سرسلیه سلسله آرند ما پیدا گند ما برای ای جهان تزین و ای عرصه هستی تا برای آیه آمده زمینه فراهم کنه که خاطر یهتگین ما برای ملت یک ملتی احتگین آئی برای مللها و تمام ملتها ایت ما برای یک قوم خاصی آئین آئی تمام اقوام ایت کافتا للناس بشیرا و نذیرا مشرق تا مغرب شمال تا جنوب برای تمام ایت و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد عیسی علیه السلام فرمانه ای منی قوم من وطخم خدای رسولون به من انجیل دیگه بودا برای خدا شما را رهنمایی کنون منی وظیفه دوانت من چوتا پیشگین نبی موسی علیه السلام شریعتا تصدیق بکنون آیه نبوتا تصدیق بکنون و مبشرم به رسول یعطی من بعدی شما رو خوش خبری دون نبی که رند منیه اسمه احمد آیه نام مبارک احمد علیه السلام بلی این نبی به اعتبار وتی خلقتا وقتی که آی عنصر اصلی آفرینشه و آ شاخه اصلی خلقت و کائنات و ایدگه درست آیه فرع و شاخند که مفهوم معنیه من نوشو الفاظ مولوی دقت کن اگر ده حسا الامام چه ملا و مولویانی گاهی آینی نقطه سنجی و نقطه چینی ها مفهوم لولا کلما خلقت الافراق مستاقی اگر تو مبوتین من زمین و آسمان پیدا نکتگتا امام علی ابن سلطان القاری الهروی الحنفی المکی تی موضوعات کبیر تا ای حدیث یاری شقال السغانی و موضوع یہ حدیث الفاظ موضوع ولی سغانی اگوشتا سغانی متشدد غیر چه سغانی دگران نگوشتا که موضوع یہ حدیث ولی علامہ علی قاری بعد از شی فرمانی که اگر سغانی حبر درست هم گر الفاظ ای روایت ہے بی لفظ ثابت نہ وگرنہ معنی دہا روایت دیگر مؤید موجود ہیں فرمانی فقد روى الدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا حضرت عبداللہ ابن عباس پسر اموی رسول خدا چه نبی پاک علیہ السلام زبان مبارک اشکند واجه فرمانی اتانی جبرائیل جبرائیل پانک مانیه فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنت، اگر تو مبود تینے من بهشت پیدا نکتگا. ولولاک ما خلقت النار، اگر تو مبود تینے من دوزخ پیدا نکتگا. وفی روایت ابن عساکر، لولاک ما خلقت الدنیا، اگر تو مبود تینے اے محمد علیہ السلام من دنیا پیدا نکتگا، عالم من پیدا نکتگا. صفحه 59 چاپ مجتبائی، موضوع عتم الله علی قاری. امام شهاب الدین احمد قسطرانی صاحب شرح صحیح بخاری، بخاری شریف شارح، و حضرت علامه اسماعیل نبهانی رحمت الله علیهما، هر یک کی وقت کتابان انتها ای مواهب لدنیه تها ای واجا انوار محمدیه تها، ای حدیث یارن که قال الله تعالى يا آدم يا أبا محمد، وقتی الله تعالى آدم عليه السلام پیدا کو خطابی کیا، اے آدم اے پدر جناب محمد کریم عليه السلام، ارفع راسک، سر برزا چسکا، فرفع راسه، سر چسکو عرش نمگا، فرا نور محمد فی صرادق العرش، در سرا پردهای عرش نور رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهرا قبل از خلقت آدم هستن که آدم پیدا شباد سر برز کنگن دیتی. فقال یا رب ما هذا النور، آدم علیه السلام ناشن آیت عرض کن خدای دربارا، ای منی الله ای نور چه نوری شکی منی گندگو ظاهر عرش سرا فردیانی تها، قال هذا نور نبی من ذریتک، خداوند فرمائی این یک پیغمبری نور ایک آن پیغمبر چتئی نسل بی اعتبار ظاہرہ، اسمه فی السماء احمد وفی الارض محمد، اشی نام آسمانان تا ملائکہ ملأ الاعلاء ای نام احمد کنن، و روی زمین تا ای نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. لولاہ ما خلقتک، اگر اشی مبوتی من ترین آدم پیدا نکتگا، اگر ای ذات با برکت مبوتی من پیدا کنگی مبوتی من ترا پیدا نکتا گا، تو ہمشکی تو فیلی گئے پیدا بوتا گئے. ولا خلقت سماعا ولا ارضا، اگر اشی مبوتی ای ذات پاک من نہ زمین پیدا کتا گا نہ آسمان. حضرت کعب احبار عالم محافظ تورات حافظ قرآن علوم انبیاء گزشتے عالم و علوم اسلام بزرگترین ماهر تفسیر و حدیث تها امام تابعی جلیل القدر فرمانی که ان آدم و جمیع المخلوقات خلقوا لاجل محمد، تا آدم و تمام مخلوقات بخاطر جناب محمد علیہ السلام پیدا کرنے کو تگا، رواه البیحقی، بیحقی امام بیحقی رواه سے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، والد مولانا ذوالفقار علی دیوبندی رحمت اللہ علیہ، قصیدہ بردہ یہ شعر شرح تھا کہ فرمانی کہ وکل آئن اتى الرسل الکرام بها فانما اتصلت من نوره بهم. یہ شیخ بصیری، امام بصیری ہے، اعتقاد ہے کہ ہر معجزہ ایک پیامبران بزرگوارا یارتگو ظاہر کتگان بے برکت نور محمد علیہ السلام، ای موجزہ انبیاء متصل بتگو بآیا رستگان، من بی نور ای موجزات رسول خدا علیہ السلام موجود ہیں، چمائی وجودا ای پرتوها و ای انوار و انبیاء رستگان موجزہ چنان ظاہر بتا. فرمانی کہ حدیث قدسی ان کے لولاک لما خلقت الربوبی اظہرت الربوبیہ، مولانا ذوالفقار علی یہ حدیث قدسی جاری کہ رب العالمین نبی پاک خطاب کو اے منی حبیب اگر تو مبوتی نے منی ربوبیت کائنات تہا ظاہر نبوتا گا، منی پروردگاری میں ظاہر نکتا گا برای کائنات ہوں. این موضوع هم به این خاطر دنبال کنه گفت من با این که وعده کو که آج جمعه قبر نبی کریم علیه السلام ولادت موضوع اشاد منی آخری مبحث بگیرد. تو این زمانه تا هر کس دبستانی تا چار کلاس وانی مجتهد ماشاءالله. نامه من این هفته ابتدا دستا که تو آج جمعه یا که گوشتا که خدا تعالی کائنات بخاطر رسول الله پیدا کتا من و قرآن وانه و خدا وشی که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انسان پوتی عبادت پیدا کتا که و خداوند متعال وشی که من آدم خلیفه کتا دنیا تا پیدا کتا. ماشاءاللہ یہ پیمی مجتہد ہم در کے پیکے مستقیم چو قرآن اجتہاد کیا و انگا آیت مانا ہم نظام نظام کہ ای خلافت آدم ای خلافت ہے مفہوم چیئے و ای خلافت ہے مصداق صحیح مظہر صحیح کئی وجود ہیں آخر. و اگر جن و انسان برای عبادت پیدا کرنے گوتا ہے یہ عبادت ہے نحویا کئی تعلیم بدا منین گوتا ہی پیمین ہنگین دو ہفتے مجتہد یا امام الانبیاء علیہ السلام میں فیمی صاحب اجتہاد و مشابی چارگی اقبال فریاد کا اقبال ہم حوزی فارغ شدہ نہیں یونیورسیتیانی و دانشگاه و دانشکدهانی فارغ التحصیل ولی اقبال خدا ارکو تگد که انگریز انگریزان برد و تی ملکا پو و تی شروع دیند ولی خدا بالعکس گردیند که آنی ریشه ببرید چرا فرمانی زجتهاد آلمانه کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظ تر. اقبال هم ناراحت و ناراضه فرمانه که چه تنگ نظرو گو یکین چما ایچی کانچ چمی مجتهدا نی اجتهادا و چشانی پیروی کنگا اجتهاده گا ہما گوستگینانی مرتگی امامانی پیروی کنگ و اختدا کنگ آئی برای شما سالم ترو چه خطرات محفوظ ترین ہمی شما اشکتا ای کاروان زمین نا کپیس بقول شما کاسلو بچی حلار بوگین کم کم ربا حلار بی ہبتار حلار کنگ سی تلاقی اتلاقی طلاق نہیں اشانک اقبالش کشی ایک کانا آیا کولو پاکستانیا کانا چمم کات چمم یک چمم زجتہاد آلمان ایک ام نظر مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ فرمانی کشی ایک برے کراچی آرامباغا کشی ایک لیدر مزنے دانشمند پروفسوری سخنرانی کنگا که امور کشمیر آزادی مسئولیت با ازمه و از قضایشی چم یکی بیچاره که آدگه چمی نابینا بودتگا کشمیر آزادی مسئله عنوان کو در جمع مزن پارکی تا جمعیت تا و جوش مطلب تا آیاتو گشتی که تا زمانی که ما شما قربانی مدین ما شما جان فدا مکنین و تا قربان مکنین و جانانی قربانی پیش مکنین کشمیر آزاد بتن نکن جلسه تا دهلی مردم هم موجود تا و دهلی مردم معمولا بعض وشگپین و خوشتبعین و ظریف و نفس و خوشتبع و ظریف مزاج مردمند و یکی پادا تو گشت که صاحب آقا تو کہ یہ تبلیغان کنے بازا زور شور کے ماباد مردم متا وہ تی جانانی قربانیاں پیش کریں تا کشمیر آزاد بھی بارے تو مارا وادار کرے یا وہ ہم قربانی پیش کرنے کا حاضر ہے وہ تو ہم قربانی کنے شی آواز کارت تیز در وہ یہ وقتی ہو دستی محکم وہ تی سینگا جا سرا جدو وہ تی اولی کسی کی وہ تی جان قربانی پیش کر منو آواز کارا فوراں کندو تو گشتی وجا تئی قربانی قبول نہیں پچھے کو علماء گشتا پسی کے چمی یا کی بی بی یا کی کور بھی آئی قربانی قبول نہیں بھی ہمشا اقوال ہم گشتی سنشتا ہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظ تر ہنگین دورتا اقوال گشتی مجتہد باز در آئے گی ہر کس ثروت اجتہاد کا بل بزانی کہ ہم آگوستگی امامانی امام ابو حنیفہ آن امامانی کے کردند اجتہاد رحمتان رحمت حق بر روان جملہ باد بو حنیفہ بود امام باصفا آن سراج امتان مصطفیٰ تند نامہ مقدمہ بچاری خواجہ عطار چیوشی این نوک نوکی مجتہدانی کی پیدا ہوتے گند و یکی پادی اجتہاد گند کہ آب جو ہلار گند یکی سودہ ہلار گند یکی کاسلو کو لاکھ پشتہ ہلار گند یکی سی طلاق آب طلاق حساب نگند نوک نوکی این مجتہد کے دریایان چھ ای کانٹ چمو کانائی چمو یک چمین و یک بینین و تکبینی مجتہدانی اجتہادا اقوال اکشی بابا مارا شانی اجتہاد لازم نہیں مارا ہما گزشتگو مرتگین و رفتگی مجتہدانی اقتدا برائے امام دینہ حفاظت کن شرط محفوظ ترداری مارا ہمانی اجتہاد کافی شیخ مردی وضو گرے گا تو اتی سرا مسخ کنے گا غیر مقلدی رسی تو بابا چی کنه گه تو او شما سر مست کنه گو که گوشت سر چو مست کنه امام ابو حنیفه گوشت نه بابا امام ابو حنیفه پیروی تو شو چی کنه شو خیلی خوب نکنو امام ابو حنیفه پیروی تو بگش چو تو مست بکنو ایشی ها دولی پیش داشت تو ای دولا مست کن که ما مست کنو ایشی جواب ده که بابا اگر منی قسمت چو خراب ہے کہ من قرار ہے اگر منی قسمت تا اسی نہیں صحیح ہوتا کہ من حتماً باید یک یہ تقلید اب کنو چون من وقت مجتہد نہ ہوں من وقت عالم بتمام معانی و مفاہیم آیات و احادیث نہ ہوں کہ مسائل مستقیم چو قرآن و احادیث بگرو وقتی کہ من وقت مجتہد نہ ہوں من ناچاروں باید یک یہ پیروی اب کنو و اگر قرار ہے من بعد مقلد بگو یک یہ گر چتی پیمیت پر سنتے مردم صاحبی تقلیدہ امام ابو حنیفہ پر تقلیدہ مکنو ما کہ در مقابل امام ابو حنیفہ کہ من آئی تقلید مگن ان تی تقلید من بکن عزیز من به گزاف نگوشتا چیزی آوہدی من کم گوشتا گا ہنو تکمیلی کنو امت اللہ بر حسب وقتا و من قسم یاد کنو نبی گزاف تو خیال کنے من ادا شاید یکی بود معلومات اعتماد ایت دا ہنچو بالبداہ سخنرانی کا ولی منا بابت انقدر ہوتی ذہانت اعتماد نہیں چی وقتی بزانی کم بودتا کہ من قبل از نماز جمعہ نیم ساعت یک ساعت مطلبی کلوٹوں بیان کنو من پی سر مطالعی نکنو با احساس مسئولیت نیو ایک اپنا نجنوی دا و حتی الامکان تو من ادعای اسمت نکنو ادعای مسئولیت چی خطا ولی من تو یادن من صرفاً به معلومات قبلی برای جمعه جمع مردمان تا که دارای افراد مختلف و افکار مختلف استعدادهای مختلف و خیلی زمینه های تا چه ما ملا و طلبیان مستعدتر شخصیت ها موجودند من نلوتون که من به گزافت چیزهایی بگشم مطلبی بشون که بعدن پایی وشتاد کد بکنم و اگر آروچی من کم گشته یک جمله گشته مروچی تمام موضوعی سخن همیشین که من مزید تاکید بر تاکید گشو والله بالله سمت الله. اگر رسول خدا علیه السلام خدا پیدا کنگی مبتین کائناتی بجزت ذاتی که هست تو احتیاج به همیشه بوده و همیشه هیچ مخلوقی الله نعرش پیدا کتگه نفرش ایشی بدیهی چیزی چطور تو ادعای کنه که من قرآن و انتگو من نگن دو قرآن تها ایشی تمام هنچو پیش پا کبتگین مطلبی روچ پیما واضحین که هر شاعر اسلامی کلاماتو چسم کن و بررسی کن و بچار آیه سخنان تها تو گنده که به حدیث لولاک و یا ای مفهومت صادقشی که تو را از لولاک و تمکین بس است، تو را از لولاک و تمکین بس است، ثنای تو طه و یاسین بس است. خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، ای آقا خدایا تی تعریف بیان کتا، خدایا تی بزرگی بیان کتا، زمین بوس قدر تو جبریل کرد، جبریل هم تی آستانه بوس دے گا، آز زمینی خاک سرک تونشتگی جبریل آئی خاک بوس یا افتخار زاد، بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل، خلق تو و آدم و لمن جدلون بین الماء و الطین، متى كنت نبيا يا رسول الله، سائل جسكا اي الله رسول تو کدی پیغمبری رسدگه، فرمانی من همه وادی خدای نبی قرار دیگ بودتگو، و ان آدم لبین الروح والجسد، و فی روایت و ان آدم لمنجدر بین الطین، من همه وادی نبی کنگ بودتگو آدم علیه السلام چی وادی خمیر تو که خاکی بودتا خمیر بودتنگا آوادی من رسول بودتگو. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق آدم هنوز آب و گل، تو اصل وجود آمدی از نخست، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر هرچه موجود شد فرع توست. سادی گوشی که کائنات ہے اصل تو اے رسول اللہ، و دیگر ہر چی که به دنیا آیاتا آیاتی شاخ انتی فرع، و ایشی توضیحا فلاسفه اسلامی، عرفاء اسلامی، فیلسوفان اسلامی مثل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کلام، آیان که از فلسفه علم و عمل با خبران، از فلسفه عرفان و تصوف واقعی باخبرند، و از حقائق علوم نسبتی باخبرند، نسبتی مثل امام ولی الله دهلوی، سطعات برو چسک نبوان، برو حضرت شیخ عبدالکریم گیلانی رحمت الله علیه، انسان کامل کتاب بچار که فلسفیانا منطقیانا حیولاو جسم و عرض و منطقی و فلسفی مباحث مطابق اثبات کن که وجود رسول الله در اصل چطور پیدا بود، و چنی وجود جهنم چطور پیدا بود، چنی وجود جنت چطور پیدا بود، چنی وجود آدم چطور پیدا بود، چنی وجود زمین چطور پیدا بود، چه رسول وجود آسمان چطور پیدا بود. ندام ندانم کدامین سخن گویمت، که والا تریزان چه من گویمت، بعد از شیوشی تو را عز لولاک، لولاک لما خلقت الافلاک، تو را عز لولاک تمکین بس است، ثنای تو طه و یاسین بس است، طه یا طاهر یا محمد الطاهر، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين إنك لمن المرسلين يا سيد المرسلين. ياسين يعني شيء. يا سيد المرسلين إنك لمن المرسلين. خطاب رسول الله ياسين كي رسول الله إلهي بحرمة طه، إلهي بحرمة ياسين، إلهي بحرمة سيد المرسلين. مشكلات ما را برطرف بفرما. چه وصفت کند سعدیه نا تمام، علیک الصلاة ای نبی و السلام. سعدی بچاراوتی ازا آخر اعتراف کن. خاجوی کرمانی چه سعدی هم دیمات رہیں، چه حافظ هم دیمات رہیں، مشی ای علم بر تختگاه عالم بالا زده، نوبت صبح دنا بر بام او ادنا زده. شانی توضیح وقت نی قرآن آیات نی مگه اشاره کن. بارگاه اجتبا بر ضروه اولیا زده، خیمه لولا کبر نو خرگه مینا زده. در دل شب بانک سبحان الذی اسرا زده، بر در قصر فاوها کوس ما اوها زده. خواجه عطار فرمانی هر دو گیتی از وجودش نام یافت، عرش نیز از نام او آرام یافت. همچو شبنم آمد از بحر وجود، خلق عالم از طفیلش در وجود. ای کائنات عالم همایی وجود ناظرین شبنم بند چکه تا گفتی حتی که زمین سلام. نور و مقصود مخلوقات بود، اصل معدودات و موجودات بود. حق چو دید آن نور مطلق در حضور، آفرید از بحر او صد بحر نور. بحر خیش آن پاک جان را آفرید، بحر او خلق جهان را آفرید. خدایا ای یکی ذات پبت پیدا کتا و اید که پاکانی هماو کی ندر و تپیلی کو قربانی کتا پیدا کتا گیا. آفرینش را جزو مقصود نیست، آفرینش را جزو جز رسول الله مقصود نیست. پاک دامن تر از او موجود نیست. آنچه اول شد پدید از جیب غیب، بود نور پاک او بی هیچ ریب. بعد از آن نور عالی زد علم، این نور که خدا پیدا کنو یه نور آوتی پرچم لکو دنیا تا. بعد از آن نور عالی زد علم، گشت عرش و کرسی و لوح و قلم. یک علم از نور پاکش عالم است، ای جهان تنها یک پرچمی آپرچمانی انواره. یک علم ذرات و او در آدم است. تفصیل ای داستانا ذوق جن انسانه چندگی ری، ولی چاره ای نیستی. خبر تو کا کت کناک خیلی بی مزگی پیدا کن. منتها نیاز ہیں مولانا منیر احمد صاحب محتمم مدرسه دینی پسابندر، از چندین ماه که در نوبت بوده بنده خدا و مدرسهش نیاز ها در منطقه استراتژی و نقطه حساس و نزدیک مرز پاکستان، این مدرسه بالندگی و خوبی هم چهره اسلام و مسلمانی ها متجلی کند و هم چهره نظام جمهوری اسلامی ها در این منطقه، که دشمنان نظام و دشمنان اسلام بگیندند که واقعا مسلمین ایران و آیانی که زیر سایه پرچم این نظام مقدس زندگی کنند، آن مساجد با چه عظمت عروتگند، آن مدارس دینی چه پیم به خوبی اداره بند. خلاصه کلام در این فرصت مختصر شین که بنای مروجی کمکی برای این مدرسه پسابندر جمعوری که نگوی دوستان خدمت شما رسند تو با دست بالا و همت بلند کمک بکنید و تا شما تو کمک تمام بکنید من بودی عرایز مختصر کنم چون بناد که مروجی سیا خطبه شروع کنک بی بی و آینده شاد زودتر انشاءالله با توجه به زمان و وقت الان که رو به زمستان رو بگیم. احادیث من نمندن تمام وقت نیسته در همین زمینه که لولا که لما خلقت الافلاق مصداق مطابقه انگوت جا من تا اروات که من یاد داشت کتا کرا ادعا که مبادا چمین ذهن ها ظهور بکنن در وقت تا ولی اشی یه نقطه من آیه کریمه توضیحات و اشی من سریعا تا شوی چنده تمام کنن دوستان من تمام کنو انبیایی که قبلا نیستگان بر نبی که بعدن ظهور کن در آخر چطور ایمان و یاران بر آیی و چطور آیی نصرت کنند خدا چنا اهل گفت همه جمله که خواجو کرمانی رحمت الله علیه فرمایند که در دل شب بانگ سبحان الذی اسرا زده بر در قصر فاوها کوس ما اوها زده لتؤمنن نبیه مصداق خدایا شب اسراء معراج تا شب اسراء تا بیت المقدس پورا کو جبرائیل میکائیل لبیک یا رب جلیل فرمان دستور ما حاضری برای اطاعت فرمان صادر بی حاضر الان براق بری مکه محمد کریم علیه السلام چه مسجد الحرام سوار کنید بیت المقدسی یاری اینگو انبیاء دعوت کنید که تمام جنب بند استقبال واسطه بوشتن پروردگارا کی که فرمانی که چه آدم گرفته تا عیسی تمام انبیاء علیهم السلام بعد حاضر بمن دا بیت المقدس مکانا تاکہ عالم ارواح تا پیمان کچھ انبیاء گرگ بودتا بی این نبی ایمان یارگ ہے یہ شبتا محقق ببی رسول خدا حاضر بیت المقدس بی انبیاء پیسر حاضر برا استقبال پیشو حاضر جبریل دستور رسی اذان بده جبریل شروع کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان جبریل توقف کا بارن دستور یہ کہ چی بوشو ان ابراہیم خلیل اللہ ان آدم صفی اللہ ان موسیٰ کلیم اللہ ان عیسی روح اللہ منتظر مانی آنند سوریہ جبریل چی توقف ہے تکمیل کا ان محمد الرسول اللہ مش میں وظیفہ چی ہیں وقت ایک اذان دا چی بگو شما شما قولو کما یقول المؤذن مؤذن وقت ایک بانگ دا ہنچکو مؤذن گوشی الفاظ تکرار کنے ما گوشی بانگو گوشی الله اکبر شما هم بگوشی الله اکبر آی گوشی اشهد ان لا اله الا الله شما هم بگوشی آی گوشی اشهد ان محمد رسول الله شما هم بگوشی وقتی جبرئیل گوشی اشهد ان محمد رسول الله انبیاء چی گوشن انبیاء چی گوشتگو نگوشن اشهد ان محمد رسول الله کی گوشگه آدم علیه السلام گوشگه اشهد ان محمد رسول الله گواہی دے ان کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہے تا عیسیٰ علیہ السلام لتؤمنن بہ پورا بو پورا نبو ایمان یا پیغمبران یار تیس میثاقش پورا کو عالم ارواح یا نا پورا بو نماز وقت رسی بعد انبیاء نماز بوانا جبریل اقامت کا یکی آدگر چار گئن کئی پی سر بھی اقامت تمام بھی جبرائیل یہ عرض کیا رسول کریم علیہ السلام دربارہ سرکار آقا آقای نامدار کی انتظار ہے تو شان دروش تا تنگا افتخار حاصل کرن تی مختدی بو اگے پھر سر بو امام الانبیاء علیہم السلام امامت فرمانی دو رکعت نماز ادا فرمانی تاکہ امام و مأموم پیشوا و مقتدی پیشرو و پسرو مشخص ببنی شبتا مشخص بودتا یا نبودتا ولا تنصرن نصرتی کہے بکا آدھگ انبیاء رفتگا خدا عز الجلال فرمانی عیسیٰ ترہ من موت ندیوں تا من نبی نے عیسیٰ تو نماد بے میرے ترہ چستگن و آسمان سر برونت تر برون آسمان دنیا سر زندگ نگاہ دارون پچی تو ہم زمرے تا بودتے گئے کہ انبیاء بودتے گئے تو شما وعدہ کتا تو بنیابت تمام آدھگ انبیاء کے پیسر یہاں تک وفات بودتے گئے تو زندہ بمان تا نبی آخر زمان بیئت وچ دنیا بروت تو باید انبیاء وقتی کہ آئی دین بر اثر دین یاری و نصرتا بگن و پدا دنیا تا ہمائی کلمہ گوب بو ہمائی شریعت سرا عمل بگن و صالحہ زندگی بگن نور اندا چھ دنیا برو و تی عمل کفایت کن تمام آ پیغمبرانی آوادے لتنصرنہو تی نصرت بونوان نمائندگی از آدگ انبیاء و بونوان اصالت از طرف تی جندہ آوادیا آرو چگا پورے کن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین نصرتا بکن شاید دنیا بو من نزانوں کاغاز نیوی سوکے ہمیں دین دماغی ٹکانا بوتا یا نا برابر ذہن کبتا یا نا انگا اپریشن لوٹی جراحی لوٹی و رندہ نزدیک بھی ٹیم ہنوی تمام بوتا در خاتمه من دعا کنم که خداوند متعال جل علا شانه ای سید الانبیاء امام المرسلین آقای نامدار سر کائنات فخر موجودات شجرت الکون به تعبیر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه که درخت هستی رسول خدا علیه السلام ریشه هستی درخت وجود نازنین رسول خدا هست و ایرگ کمام عالم هستی و کائنات عرش تا فرش همین درخت شاخان هست وردین و مزنین برگ و بار و تاکان هستی و آی شاخان هست که به دنیا یاد گرد اللہ تعالی این نبی برحق محبت صادقانه و ایسرا ایمان کامل و آی اسوه حسنه الگوی کامل قرار دیگه توفیقا به من و شما و تمام عزیزان رب العالمین بوت لطف و عنایت مرحمت بفرمایید. یکی از بزرگان فرمانی که دنیای یکی از شخصیت های بسیار بزرگ بوتی علم بوتی فهم بوتی کمال نازی هست، یک برادر ضمن صحبتی گویا که خبر بود و از اولیاء الله آیی گوش که تمام کائنات در هر زمان در هر لحظه به نور رسالت و نبوت محمد مصطفی علیه السلام نیازمنده، آئی دپا درات که منا به نور رسول الله احتیاج نی، یکی آن تاوش ایمان چای قلبا پرواز کت درات هنوگی وقت تاک تم من تو نشتگی از ادنا مومن تا قطب الاختاب زمان هیچ احدی نیستن که آیان ایمان به تفیل و به برکت وجود نازنین رسول الله آره نصیب نبودتا. تمام ایمان هرچی ضعیفین یا قویین به همه اندازه که توانی بوده بمانند یک لوله خردین یا مزنه که گو همه شاخ لوله یا سکین چموده آبیاری بوگین، اگر برای یک لحظه یا ای رگ حیات شریان چودا قطع کنگ بی ای لوله چودا قطع کنگ بی آب حیات و زندگی و خون رگ های زندگی در وجود یعنی ایمان زندگی رگ چوی برگ بودتا و ایمانی زندگی آب حیات قطع بود و همه صحت آیسرا کفر مرگ تاری بی اگر یک لحظه نور رسول الله صلی الله علیه و سلم چه یک مسلمانیه قلب نیمه تجلی کنه گا برگردینی هما آن شخص کافر و ملحد و بی ایمان زندگی بی هما دمانا چه ایمان برگردی مرتد لا مذهب بی بل عیاذ بالله تعالی و خدا پناه برین چه خسران و چه نامرادی و ناکامیابی ولی باز رسول خدا علیه السلام در با این همه کمالات در برابر خدا هما خاضع هما عاجز هما ناتوانی مخلوق این که وقت فرمانی که قیامت روچا ما ادری و انا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم من خدای رسولو ولی من نزان و قیامت باری منی گوشم حال چیوی در برابر عظمت خدا شپام به نماز اشتی پادی گوات گرن چه بازی نمازان سجود را و سجده ها سینه مبارک چو منجل پیما جوش جند لذا من و شما باید که در مقابل خورشید درخشان آفتاب عالمتاب یک ذره جزئی هم نسبت نداریم بیشتر از عظمت خدا و بزرگی خدا و جلال جبروت خدا قهاری خدا باید خائف و ترسنده و بیمناک و حراسان ببین و خدای فرمان مطابق لا اله الا الله جز آید که معبود برحق نیت چهر شریک پاک بزانی و محمد رسول الله یعنی هر چی که رسول خدا علیه السلام فرمایش کتا چو الله مامور و قاصد رهدات گینند و پیغمبر خدا این من با ایمان ها موت زندگی تمام خلوت و جلوت کوچک بزرگی امورا تمام حوادث زندگی ها سعی کنون مطابق همه نمونه زندگی که الله پاکا برای ما قرار داتا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه همایی مطابق من زندگی کنو ای خلاصه لا اله الا الله محمد رسول الله خدا من دو مطار جلالا شانو مارا حقیقت ایمانا درکنگه و ای سرا خلوص و ای اخلاص سرا استقامت توفیق عطا بفرمایی و من رابطه برای یک آنی چه رسول خدا علیه السلام منقطع مفرمانی مقصل از خیر الرسول پیمان خیش تکیه کم کن برفن و برگام خیش اقبال فرمانی بچا که شیطان تر فریب مدن و تی رشته چه رسول خدا علیه السلام منقطع مکن به وتی سرا اعتماد کم بکن همه تن و تا رسول پاک علیه السلام نیازمند و محتاج در تمام تعالیم و شؤون زندگی بزان و بزان که منبع اصلی سرچشمه فیضان فیض بارگاه الهی وجود نازنین رسول خدا علیه السلام چاهی وجود نازنین جداول و نرها جوها شتها به تمام عالم در میان تمام مؤمنین آیا شنگ بوانند تو فیض رسینگن خدا مند مطالب ما را هم فیضیاب وگه توفیق عطا بفرمانی اصر برادر مسلمانی که مدت ها در بستری بیماری به سر برگ انتقاضای دعا کنک بودتا امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانه ای عزیزا که تقاضای کتا و تمام بیماران عزیزان بیمارا مریضا که تقاضایش کتا یا نکتگش تمام آیانی که در حال بیماری بسر برگند خداوند متعال صحت و عافیت عطا بفرمانید و ما شما را درستانه هم که کم بیش هر یکی ضرور بیماری یعنی تا مبتلائیں چه ظاهری چه باطنی چه جسمی چه روحی خداوند متعال مارا صحت و عافیت و کاملا عنایت بفرمانی تمہارا از صحت و تندرستی کامل برخوردار بفرمانی و در پایان این عرایض من فرماندار محترم شهرستان چابهار آقای جاودان طرفا شما خدمت سلام عرض کنون و ای سلام به شما پیش کنون که چمن تقاضایی کت دروج پیش آکه من علاقمندتون که در پایان ویتی انجام مأموریت در ای شهرستان بعد از چند سال که چده منتقل بوگی رواگون روز جمعه دوستون داشت که به خدمت مردم شریف چابهار برسون و وقت حلالی و حق پهلی طلب بکنون چون این واضح متاسفانه منتقل بود و به عنوان فرماندار شهرستان خاش باندا توسط استاندار محترم سیستان و بلوچستان قرار معرفی ببید و دوباره به همراه استاندار باندا تکین شپا بنایند که ادا بیه تو با مسئولین تودیع و خداحافظی بکند و فرماندار جدید برای این شهرها باند شفا از طرف استاندار معرفی و نصب کنه. ببید ما ضمن اشی که ای عزیز سلام و شما خدمت رسین و تقاضای همشیه که منی احیانا کوتاهی تقصیر خدمتی در این مدت خدمت بودتا منا حلال بکنید این سفارش منا کود که من شما دیما عرض بکنم و وقتی گوش که من علاقه من بودتا و حضور پیدا کنم ولی ادن نهین چون بنا بودتا که زیین رو چه برود که بانده پدا خاش برود او دا معرفی کنک ببید تو دوباره اده بید که ادا تودیع بکن تو خداحافظی بکن و مسئولین دوائر و ادارات این موقعی پدا نرسی که در جمع شما برادران نمازگزار حضور پیدا بکن. من این نمایندگی دا از طرف من چه مردمان پهلی بلوت رو منی سلامانش سر بکن و احیانا کوتاهیایی که شما بودتا در گزار بکنند و من خوشحالم وشتی در حالی که در آقام که اغلب پروژه هایی که می وقتا یا پیشتر شروع بودتگن تقریبا مشکلی ندارند در شروف اتمامند، مخصوصا مشکل آب که خیلی من نگران بودتگون تا جلو فرمانداری که لوله داخل شهر از طرف شبکه آب سازمان آب لوله کشی بید و شاید تا زودتر البته تا پایان سال تا بهمن ماه ولی حد اکثر تا بهمن ماه دهه فجر انشاءالله ای آب افتتاح بی بمزی که ای مخزن بالای ای تپه آماده ببی. داخل شهر هم مشکلی اینه که عزیزان اداره آب سازمان آب وقتی که ای لوله تا جلو فرمانداری با آن لوله سالهای قبل وصل کنند انشاءالله آب با آن لوله یعنی قبلا در شهر لوله کشی بودتگن جریان پیدا کند و این دلخوشی بزرگی برای عزیز آمیشمه که چدا تقریبا رفتگ و روگی گند و ما با آرزوی سلامت و توفیق بیشتر برای عزیزا در هر نقطه از کشور که خدمت کند و هم با این دعا و آرزو که خدا من مسئول بعدی ها که در جای آیی یارید به عنوان فرماندار این شهر توفیقی بدند که همه پیم که این عزیزا خدمت کتا یا حتی بر مقتضای حال و زمان که اقتضاها بیشتر بند بیشتر برای این مردم، برای منطقه، برای محرومیت زدایی از این منطقه، برای اجرای منویات دولت جمهوری اسلامی در این منطقه خداوند متعال عزیز وعدی هم که به عنوان فرماندار منصوبی برای این شهر خدا تعالی توفیق خدمت بدن و چه خطا و خلل و کوتاهی و اشتباه خداوند متعال ما را درستان مسئولینا مسئول و محفوظ بدارید. چشم بعد از نماز من در خدمت شما هستم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح